पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यकोपनिषद में द्वितीय ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण विचार हो रहा है। आज तृतीय मंत्र आरंभ होगा। कहा गया कि अर्वाग बिल चमसस ऊर्ध्व बुद्धन कहा गया और उसका तीर में सप्त ऋषय कहा गया था। सात छिद्र में सात ऋषि, ऋषि अर्थात इंद्रिय प्राण रूपेण विद्यमान है, उनको ऋषि शब्द से कह दिया गया। भाष्य में चतुर्थ मंत्र का प्रथम पंक्ति है, के पुनस्तस्य चमसस्य तीरे आसत ऋषय इति। चमस जो अर्थात सिर, इसका तीर में जो ऋषि है सात ऋषि, वो ऋषि कौन है? तो इस प्रकार के प्रश्न से उत्तर देते हैं आगे मंत्र। इमावेव गौतम भरद्वाज वयमेव गौतम अयम भरद्वाज इमावेव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रो यं जमदग्नि रिमावेव वशिष्ठ कश्यपा वयमेव वशिष्ठो यं कश्यपो बागेव त्रिर्वाच ह्यन्न मध्यते अतिर्ह वै नाम एतद् यद् अत्रिरिति सर्वस्य अत्ता भवति सर्वमस्यान्न भवति य एवं वेद। इमौ एव गौतम भरद्वाजौ। इमौ प्रथमे दो छिद्र कर्ण दो को दिखा करके, दो गोलोकों को दिखा करके कहते हैं, एक गौतम है, गौतम है और भरद्वाज है। ये वामों को गौतम कहेंगे तो दक्षिणों को भरद्वाज विपरीत भी कह सकते हैं। और इसको कहते हैं, स्वयं मंत्र ही कहते हैं, अयम एव गौतम अयम भरद्वाज। अयम अर्थात अंगुली निर्देश। और इमो एव विश्वामित्र जमदग्नि विश्वामित्रश्च जमदग्निश्च इमो दो नेत्र। अयम एव वामों को कहेंगे विश्वामित्र, दक्षिणों को कहेंगे जमदग्नि अथवा वैपरीत्येन। इमो एव वशिष्ठ कश्यपो नासिक दो छिद्र हो गए, इमो नासिके वशिष्ठ कश्यपो। अयम एव वामों को वशिष्ठ कहेंगे तो दक्षिणों को कश्यप कहेंगे अथवा विपरीतेन। वाग एव अत्रिर अत्रि ही वाग वाग शब्द से ना जिह्वा, जिह्वा ही अत्रि। जिह्वा को अत्रि कह दिया गया क्यों? वाचा ही अन्न मध्यते, वाचा अर्थात जिह्वया, जिह्वा के द्वारा अन्न मध्यते, अन्न ग्रहण किया जाता है अन्न, तो इसलिए जिह्वा को अत्रि शब्द से कह दिया गया। अत्रि कहते हैं अतिर वे नाम, जो अत्रि है कहते हैं उसी का नाम अति, अतिर वे नाम एतद् यद् अत्रिरिति। जो अत्रि शब्द से कहा गया वो अति ही है, तो अति अर्थात धातु से इक्षिपो करने से अति हो गया भक्षण, अथवा कर्तरी क्तिच भी एक सूत्र है, तिच प्रत्यय होता है तो अर्धातु से तिच करेंगे तो अति भी बनेगा कर्ता अर्थ में। सर्वस्य अत्ता भवति सर्वम अस्य अन्नम भवति य एवं वेद। जो इस प्रकार की जान लेता है अर्थात उपासना करता है जान करके, जीवा ही ये अति है अत्रि है, बाकी सब छह गोलक इनका कह दिया गया, तो वो सर्वस्य अत्ता भवति, वो सभी कुछ अत्ता होता है अर्थात वो प्राण तादात्म्य प्राप्त करने से सर्वस्य अत्ता भवति, सर्वम अस्य अन्नम भवति, और सब कुछ इसका अन्न हो जाते हैं, ये सभी का अत्ता होता है। अर्थात ये कभी भी स्वयं अन्न नहीं बनता है, ये सर्वदा अत्ता ही रहेगा। यह एवं वेद जो जानता है उपासना करता है। भाष्य में इमो एव गौतम भरद्वाज, इमो कहने से कर्णव, अयम एव गौतम अयम भरद्वाज, दक्षिणस्य उत्तरस्य विपर्ययेण वा। तो दक्षिण को गौतम कह करके उत्तर को भरद्वाज कहिए अथवा विपरीत न। तथा चक्षुषी उपदिशन, दो चक्षु को दिखा करके उपदिशन उवाच कहा गया, इमौ एव विश्वामित्र जमदग्नि, यही विश्वामित्र और जमदग्नि, दक्षिणम विश्वामित्र उत्तरम जमदग्नि विपर्येण वा। इमौ एव वशिष्ठ कश्यपो, नासिके उपदिशन उवाच, दो नासिका छिद्र को दिखा करके कहा गया ये दोनों वशिष्ठ कश्यप। तो दक्षिण पुटे भवति वशिष्ठ, उत्तर कश्यप, इस प्रकार के अथवा वैपरीत्य पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात टीका में कह दे, पृष्ठा में नहीं, हाँ टीका में विपर्येण वा इति एतद् पूर्ववत इति उच्यते। विपर्येण वा अर्थात दक्षिण उत्तर का ये विपर्य, परिस्थिति मतलब परिस्थिति अर्थात परिवेश जो बदलता है शरीर में, साधारण तो जितना शक्ति हम ले करके चलते हैं, जब परिवेश बदलेगा तो शरीर को अधिक शक्ति देना पड़ेगा, और हम सॉलिड फूड नहीं दे पाएंगे अधिक, क्योंकि शरीर उसमें अभ्यस्त नहीं है, और सॉलिड फूड को करके उसको अर्थात ग्राइंडिंग करके उसमें एनर्जी निकालना बॉडी को कठिन पड़ेगा। तो जैसे ही परिवेश बदलता है हम लोग का काम होता है कि लिक्विड फूड अधिक देना पड़ेगा शरीर को, अब किसी उपाय से लिक्विड फूड देना पड़ेगा। बॉडी अगर एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं करेगा तब ये सब अर्थात परिवेश बदलने से कठिनाई आएगा। तो किसी प्रकार की लिक्विड फूड अधिक दीजिए, आप दूध लीजिए अधिक, मठा लीजिए, अथवा कोई जो लिक्विड फूड कुछ भी मिलता है, हाँ कुछ भी ये सब का फ्रूट जूस के अंदर थोड़ा ये बढ़ाएगा। अगर बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है फ्रूट जूस ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, और फ्रूट जूस भी अगर लेंगे तो 12-1 बजे तक लेंगे, उसके बाद नहीं है, तो बॉडी एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और थोड़ा यंग है तो एडजस्ट हो जाता है, तो थोड़ा एज होने से हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ वो ले सकते हैं, नहीं तो बहुत आजकल एनर्जी ड्रिंक मिलता है, हर्बल पूरा मिलता है, वो भी ले सकते हैं बॉडी में थोड़ा। और हवा लगने से वो बहुत एनर्जी ले लेता है, गर्मी का दिन में आप उतना भोजन करेंगे बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठंडी का दिन में उतना करेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। अच्छा तो उतना बॉडी एनर्जी उतना डिसिपेट कर देता है ये परिवेश को केवल लड़ने के लिए, इसलिए देना पड़ेगा, थोड़ा अधिक देना पड़ता है। विपर्येण वा, टीका में प्रथम पंक्ति में कहा विपर्येण वा इति एतद् पूर्ववत इति उच्यते, जो भाष्य में प्रथम शब्द है पूर्ववत अर्थात विपर्येण भी कह सकते हैं, जो नासिका पुट का बात हो गया। वशिष्ठ कश्यपो ये आप दक्षिण उत्तर कह सकते हैं, उत्तर दक्षिण कह सकते हैं। आगे भाष्य में बाघ एव अत्रिर अदन क्रिया योगात सप्तम, सप्तम ऋषि हो गया अत्रि, अत्रि अर्थात बाघ को अत्रि शब्द से कहा गया, यहाँ बाघ शब्द से जिह्वा लेना है। टीका में एक नंबर टिप्पणी दीजिए, रस अभिव्यक्ति हेतुर चर्वण क्रियावती वाक, तो बाघ इंद्रिय तो एक ही जिह्वा में दो है, इसलिए बाघ कह दिया गया, अर्थात वास्तविक दो कार्य कह दिया, रस का अभिव्यक्ति करेगा और चर्वण क्रिया भी करेगा। चर्वण क्रिया जिह्वा शब्द से जिह्वा को लिया गया। बाघ है वो अत्रिर भाष्य में अदन क्रिया योगा, तो भक्षण क्रिया योग सप्तम, सप्तम ऋषि। टीका में अत्रि ही सप्तम इति संबंध, जो भाष्य में दिया बाघ एव अत्रि अदन क्रिया योगा, आगे कहा गया सप्तम, तो अत्रि सप्तम इस प्रकार की अन्वय कर लेंगे। तो अत्रि शब्द क्यों कहा गया, कहते हैं अदन क्रिया योगा, अदन क्रिया करते हैं तो इसलिए उसको अत्रि कहा गया, और ये जो अत्रि हुआ वो सप्तम हुआ। टीका में अत्रित्वे हेतुर अदन क्रिया योगात इति, अत्रि क्यों कहा गया वाक को, कह देंगे अदन क्रिया योगात, जीवा से अदन क्रिया भक्षण क्रिया होती है। हेतुम साधयति, ये जो अदन क्रिया योगात जिह्वा को अत्री कहा गया, इसके लिए हेतु कहते हैं भाष्य में, वाचा ही अन्नम अद्यते ही यस्मात, दो नंबर टिप्पणी, यस्मात क्योंकि वाचा का जिह्वया अन्नम अद्यते खाया जाता है। टीका में साध्यम अर्थम निगमयति, साध्यम अर्थम अर्थात यहाँ क्या तात्पर्य है भाष्य में, तस्माद् अत्तिर्ह वै प्रसिद्धं नाम एतद् अत्रित्वाद् अत्तिरिति। तस्माद् अत्तिर्ह वै, अति इंद्र का जिह्वा को अति शब्द से कहा गया, ये प्रसिद्ध नाम है। क्यों कहते हैं कि अत्रित्वाद् अति अर्थात अत्ता है, अदन कर्ता, जिह्वा को अति शब्द से कहा गया, वही अत्रि है। आगे टीका में तरही, तरही में अनुसार हो गया और नहीं रहेगा, तरही कथम अत्रिरिति व्यपदिश्यते अतः, तो अगर ये अति है तो फिर उसको अत्रि कैसे कहा गया, तो अदन क्रिया योगा तो अति कह सकते हैं। इसके भाष्य में कहते हैं अतिरेव सन यद अत्रिरिति उच्यते परोक्षेण, वो है अति किंतु परोक्ष से उसको अत्रि कह दिया गया। क्यों, पांच नंबर टिप्पणी दिया, परोक्ष प्रिया ही देवा, इसलिए गुरुजन लोगों को अर्थात देवताओं को उनका नाम लेकर के नहीं कहते हैं, परोक्ष प्रिया ही देवा, तो परोक्ष नाम उनका कहना है। वो महाराज जी आए थे कहते हैं, ये वहां का संस्थापक महाराज जी, इस प्रकार के कहते हैं सब। अतिरेव सन यद अत्रिर इति उच्यते परोक्षेण, तो अत्रिर नाम उसका परोक्ष नाम हुआ। आगे भाष्य में सर्वस्य एतस्य अन्न जातस्य प्राणस्य अत्रि निर्वचन विज्ञानात अत्ता भवति, यह जो उपासक है वो सर्वस्य अन्नस्य अत्ता भवति। तो उपासक कैसे सर्व अन्न का अत्ता हो गया, तो कहते हैं कि अत्रि निर्वचन विज्ञानात, तृतीय पंक्ति में है प्राणस्य आगे अत्रि निर्वचन विज्ञानत, यह वाक्य का अन्वय होगा अत्रि निर्वचन विज्ञानत प्राण उपासक, उपासक शब्द यहाँ नहीं है, अध्ययन करना पड़ेगा, उपासक प्राणस्य अन्नजातस्य एतस्य सर्वस्य अत्ता भवति, अर्थात अत्रि शब्द का निर्वचन का ज्ञान उपासक को होने से प्राणस्य अन्नजातस्य, प्राण का जो अन्न होता है, प्राण का अन्न सभी कुछ प्राण का ही अन्न है, तो सर्वस्य एतस्य अत्ता वो उपासको भवति, उपासक सभी अन्न का अत्ता हो जाएगा, अत्ता भोक्ता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो क्योंकि उपासक अत्रि शब्द का निर्वचन को जानता है, जो भी अन्न भक्षण करता है उसको अत्ता कहा गया, और जो सभी अन्न को भक्षण करता है वो प्राण है, तो अत्रि शब्द का निर्वचन इसी प्रकार की उपासक जानता है, तो उपासक अर्थात वो प्राण का ही उपासना करता है अत्रि शब्द से, अत्रि नाम से, तो इसलिए वो भी सारे अन्न का भोक्ता हो जाएगा। ये अर्थवाद वाक्य है, नहीं कि सारे अन्न कृमि कीट इत्यादि का जो अन्न वो भक्षण नहीं करेगा, अर्थवाद है अर्थात वो सामर्थ्य उसमें रहता है। टीका में ये वाक्य का अन्वय दिखाते हैं, प्राणस्य यद अन्न जातम, प्राण का भाष्य में तृतीय पंक्ति में है प्राणस्य, द्वितीय पंक्ति का अंतिम में है अन्न जातस्य, तो प्राणस्य अन्न जातस्य ये व्यधिकरण षष्ठी है, प्राण का जो अन्न जात है तस्य, इस प्रकार के हुआ। प्राणस्य यद अन्न जातम, पहले व्यधिकरण दिखाते हैं, प्राणस्य जो अन्न जात है, इसलिए अन्न और प्राण ये दोनों समान अधिकरण नहीं है, एतस्य सर्वस्य अर्थात प्राण का जो अन्न है वो सारे अन्न का अत्ता भवति, अत्ता भवति उपासक, उपासक अत्ता हो जाता है, प्राण का जितने अन्न सभी का अत्ता ही उपासक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अत्रि निर्वचन विज्ञानात, अत्रि शब्द का निर्वचन का ज्ञान होने से, अत्रि अर्थात अदन योगा, अदन क्रिया योगा। टीका में सर्वम अस्य इत्यादि वाक्यम अर्थोक्ति पूर्वकम प्रकटयति, जो मंत्र में दिया यहाँ प्रथम पंक्ति में है, सर्वस्य अत्ता भवति सर्वमस्य अन्नम भवति, ये जो वाक्य हुआ इसका अर्थ को अभी प्रकट करते हैं। टीका में सर्वम अस्य इत्यादि वाक्यम अर्थोक्ति पूर्वकम, ये वाक्य का अर्थ को कहते हुए प्रकट करते हैं अर्थ को भाष्य में। अतिरेव सन अत्ता एव भवति, ये उपासक अत्ता एव भवति, तो न अमुस्मिन अन्येन पुनः प्रतिपद्यते, वो कभी अन्य का अमुस्मिन, अमुस्मिन में विषय सप्तमी, अन्य का विषय में ये कभी अन्न नहीं बन जाएगा, अर्थात तो अन्य किसी का ये अन्न नहीं बन जाएगा, ये सर्वदा अत्ता ही रहेगा, अन्य किसी का अन्न नहीं बनेगा अर्थात तो कोई इसको खा नहीं ले सकते हैं, ये तो समष्टि प्राण रूप हुआ। न अमुस्मिन अन्येन पुनः प्रतिपद्यते, अर्थात यह किसी के विषय में अन्न रूपेण न प्रतिपद्यते न उपतिष्ठति, अर्थात किसी के पास जाकर के अन्न रूपेण उपस्थित नहीं होगा, ये सर्वदा अत्ता ही होगा। इति एतद् उक्तं भवति सर्वं अस्य अन्नं भवति इति, इस प्रकार के उपासक का सब कुछ अन्न ही हो जाएंगे। ठीक है, न केवलम अत्रि निर्वचन विज्ञान कृतम एतद् फलम किंतु प्राण याथात्म्य वेदन प्रयुक्तम इत्याह, खाली अत्रि शब्द का निर्वचन का ज्ञान हो जाने से ये फल मिल जाएगा कि सब कुछ इसका अन्न हो जाएंगे, ये समष्टि प्राण रूप हो जाएगा, ऐसा नहीं है, किंतु प्राण याथात्म्य वेदन प्रयुक्त, प्राण का याथात्म्य का ज्ञान से ये होगा, अर्थात प्राण या प्राण का उपासना करने से ही ये सामर्थ्य आएगा कि सब कुछ इसका अन्न हो जाएंगे। और अत्रि शब्द का विपत्ति भी जानता है, ये सहकारी है। भाष्य में य एवं एतद् यथोक्तम् प्राण याथात्म्यम् वेद, स एवं मध्यमः प्राणो भूत्वा आधान प्रत्याधानगतो भोक्ता एव भवति न भोज्यम भोज्यात् व्यावर्तन इत्यर्थ व्यावर्तत इत्यर्थः। य एवं जो उपासक एवं एतद् यथोक्तम् प्राण याथात्म्यम् वेद, प्राण का याथात्म्य को जानता है, प्राण का स्वरूप अर्थात यही प्राण इंद्रिय रूपेण साथ गोलोक में रह करके तो ये सब इनका अर्थात विषय ग्रहण करते हैं, और ये प्राण मध्यम प्राण है, इसको शिशु शब्द से कहा गया, ये विषय के साथ आसक्त नहीं हो जाता है, और शरीर इसका आधान हुआ आश्रय हुआ, और सिर इसका प्रत्याधान नाना गोलोक में रहना, और अन्न इसका दाम हो गया बंधन रज्जु, और बल यह अन्न ग्रहण करने से जो बल होता है यह, तो ये सबको जो जानता है एवं एतद् यथोक्तम जो कहा गया पूर्व मंत्र में, ये बात सब कहा गया था, तो वेद जो जानता है, जानता है अर्थात ऐसे उपासना करता है, ये तो उपासना प्रकरण। स एवं अभी क्या हुआ, मध्यम प्राण भूत्वा, वो अपने आप को मैं ही मध्यम प्राण हूँ, इस प्रकार की आधान प्रत्याधान गतो भोक्ता एव भवति, आधान स्थूल शरीर प्रत्याधान शिर उसमें हो रहने वाला भोक्ता यही होता है, अर्थात प्राण ही भोक्ता हुआ। न भोज्यम, प्राण कभी किसी का भोज्य नहीं बनेगा, भोज्याद व्यावर्तते इत्यर्थः, वो कभी भोज्य नहीं होगा, इसलिए प्राण का जो उपासना करेगा वो कभी किसी का भोज्य नहीं होगा, अर्थात किसी के द्वारा कबलित तो नहीं हो जाएगा, इसलिए कहते हैं जो निष्काम है वो किसी के द्वारा कबलित तो नहीं हो जाएगा। ये प्राण का मतलब है, जो प्राण उपासना सूची में इतना इतना दिखाया गया है, प्राण का सब महात्म्य दिखाया जाता है, ये किसी के साथ संबंध नहीं करेगा, सर्वत्र असंग रहेगा, सभी को किंतु बल देता रहेगा, आप लोग अपना काम करो, तो कुछ लेने देने वाला नहीं है इसका, और बाकी सब थक जाएंगे किंतु ये प्राण कभी थकेगा नहीं, सारे महानता इसका दिखाया गया। और ये प्राण कहते हैं कि समष्टि है, इसमें व्यष्टि बुद्धि नहीं है, ये मेरा विषय होगा ये मेरा विषय नहीं होगा, इस प्रकार के उसमें ये द्वेष भाव नहीं है, इतना महात्म्य ये प्राण का। यह मंत्र पूरा हुआ, आगे संबंधम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, पूर्व मंत्र का इस मंत्र के साथ संबंध कहने के लिए पूर्वोत्तर ब्राह्मण युग। अच्छा, वो द्वितीय ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण पूरा हो गया, अभी ये तृतीय ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण आ रहा है, अर्थात द्वितीय अध्याय से तृतीय ब्राह्मण अभी आरंभ हुआ। तो ये दोनों ब्राह्मणों के बीच में अभी संबंध दिखाते हैं। ये दोनों ही ब्राह्मण सृष्टि को कहने के लिए, सृष्टि का कथन के द्वारा परमात्मा का ज्ञान करवाना है। जो ये प्रथम ब्राह्मण में अजात शत्रु ब्राह्मण में अंतिम में कहा गया था सत्य से सत्यम उपनिषद, वो जो सत्य से षष्ठ्यंत सत्य ये हो गया जगत नाम रूपात्मक पंचभूत कार्यकरण। यह सत्य से सत्यम कहने से षष्ठ्यंत सत्य को जान करके उसका जो सत्य है अधिष्ठान तथा स्फूर्ति देने वाला उसको जाना जाएगा। इसलिए जो षष्ठ्यंत सत्य का अभी कथन ये सब हो रहा है, ये दो ब्राह्मण कर रहे हैं। मूर्तामूर्त ब्राह्मण ही आता है, अर्थात ये जो पंचभूत का बात यहाँ कहा जाएगा। अच्छा, भाष्य में तत्र प्राणा वे सत्यम इति उत्तम पूर्व ब्राह्मण में कहा गया था। तत्र तत्र का अर्थ कहते हैं अजात शत्रु ब्राह्मणावसानम सप्तम्यर्थम, अजात शत्रु ब्राह्मण का अंतिम मंत्र में ये सत्य से सत्यम, अस्य उपनिषद सत्य से सत्यम प्राणावे सत्यम तेषाम सत्यम ऐसा कहा गया था। तो उसको तत्र शब्द से कहा गया, तत्र प्राणावे सत्यम इति उक्तम अजात शत्रु ब्राह्मण का अंतिम भाग में, अंतिम मंत्र में। या प्राणानाम उपनिषद, प्राणों का जो उपनिषद, उपनिषद टीका में कहते हैं उपनिषद रुद्रादि अभिधानानि, ये चक्षु में ये सब रुद्र आदित्य और ये पर्जन्य इत्यादि सब नाना रूपों में रहते हैं कहा गया था। रुद्रादि अभिधानानि, रुद्र शब्द से वाक कहा गया था, और ये रुद्र अर्थात ये जो चक्षु में लोहित लोहिन्य राजा यह कहा था, जो लाल रेखा होते हैं उसी में वाग इंद्रिय विद्यमान होकर के मध्यम प्राण का उपासना करता है। ये प्राण का से उपनिषद, उपनिषद रहस्य नाम। भाष्य में या प्राणानाम उपनिषदस् ता ब्रह्म उपनिषद प्रसंगेन व्याख्याता, ब्रह्म उपनिषद दो नंबर टिप्पणी सत्यस्य सत्यम इति ब्रह्म अभिधान प्रसंगेन। यह अर्थात पूर्व ब्राह्मण में शिशु ब्राह्मण में ये सब कहा गया था। एते ते प्राणा इति, एते तीन नंबर टिप्पणी संख्यात सप्त श्रोत्रादय सात ऋषि कह दिया गया था, यही सब प्राण है। एते ते प्राणा इति च, च कहने से टीका में चकारात उक्तम इति अनुसंगः, पूर्व पंक्ति में था तत्र प्राणा वै सत्यम इति उक्तम, जो प्रथम पंक्ति में इसी ब्राह्मण का भाष्य प्रथम पंक्ति में था तत्र प्राणा वे सत्यम इति उक्तम, आगे द्वितीय वाक्य हो गया या प्राणानाम उपनिषदस्ता ब्रह्म उपनिषद प्रसंगेन व्याख्याता एते ते प्राणा इति च उक्तम, ऊपर में जो उक्तम है चकार से उसी का अनुवर्तन कर लेंगे अनुकर्षण। टीका में उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य आह, आगे जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण आ रहे इसका तात्पर्य कहते हैं। ते किमात्मकः कथं वा तेषां सत्यत्वम् इति च वक्तव्यम् इति पंचभूतानां सत्यानां कार्यकरणात्मकानां स्वरूपावधारणार्थम् इदं ब्राह्मणम् आरभ्यते। ते किमात्मकः, ते चार नंबर टिप्पणी, ये जो सब सत्य से सत्यम कहा गया, जब षष्ठ्यंत सत्य हुआ इसका क्या स्वरूप है। कथम व तेषाम सत्यत्वम, ये जो षष्ठ्यंत सत्य है ये पदार्थ जिसको कहा जाता है ये सब सत्य कैसे हो गए, इति च वक्तव्यम इसको कहना पड़ेगा। जो प्रथमांत सत्य है वो तो परमात्मा है, वो तो निश्चय है, किंतु ये षष्ठ्यंत सत्य जो नाम रूप कर्मात्मक पंचभूतात्मक कार्यकरणात्मक ये सबको सत्य कैसे कहा जा रहा है उसको आपको कहना है। पंचभूतानाम सत्यानाम कार्यकरणात्मकानाम स्वरूप अवधारणार्थम इदम् ब्राह्मणम् आरभ्यते। पंचभूत जो षष्ठ्यंत सत्य वही कार्यकरण रूप से सब प्रकट हुए हैं, उनका स्वरूप अवधारण करने के लिए इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। ये ब्राह्मण आरंभ होने का दो हेतु कहेंगे। एक तो हो गया पंचभूत जो सत्य है कार्यकरण रूप में विद्यमान है उनका स्वरूप अवधारण करने के लिए ये ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। अच्छा इदम ब्राह्मण ये पूरा तृतीय ब्राह्मण नहीं है, आठ नंबर टिप्पणी कहते हैं ब्राह्मण मिति ब्राह्मण एक देश भूतम अर्थात आदेश नेति नेति इति वहां तक इति अतः प्राक्तनम वाक्यम उससे पूर्व मंत्र पर्यंत ये अर्थात ये षष्ठ्यंत सत्य का स्वरूप निर्धारण किया जाएगा। टीका में पूर्व पंक्ति में ब्राह्मणों ब्राह्मणों अर्थात दस नंबर टिप्पणी देख लीजिए प्राणानाम सत्य शब्दितानाम यत सत्यम ब्रह्म ब्रह्मणा षष्ठी है। ये ब्रह्म कौन सा है कहते हैं जो प्रथमांत सत्य है प्राणानाम प्राणानाम षष्ठ्यंत सत्य उनका सत्य शब्दितानाम प्राणानाम सत्यस्य सत्य यत सत्यम ब्रह्म जो प्रथमांत सत्य है तस्य टीका में दिया ब्रह्मणो अर्थात प्रथमांत सत्यस्य निर्धारणीयत्वात् निर्धारण करना है किमिति भूतानां सतत्वं निर्धार्यते। आपको प्रथमांत सत्य शब्द का परमात्मा का ज्ञान करना उपनिषद का कार्य है। ये षष्ठ्यंत जो कार्यकरण है पंचभूत है उनका सतत्व सतत्व नवटिप्पणी स्वरूपम उनका स्वरूप क्यों निर्धारण करवा रहे हैं तत्राह भाष्य में यद उपाधि विशेष अपनय द्वारेण नेति नेति इति ब्रह्मण सतत्वं निर्धारयिषितम् यद उपाधि कर्मधारय है एक नंबर टिप्पणी दिया येषां उपाधि विशेष रूपाणाम इति विग्रह चैतन्य का उपाधि यही पंचभूत कार्यकरण बनते हैं तो यह इन्हीं जो उपाधि है उपाधि का अपनय के द्वारा ही उपधेय का ज्ञान करवाया जाएगा। रक्त पुष्प को हटा करके ही शुद्ध स्फटिक का ज्ञान करवाया जाएगा इसलिए कहते हैं यद उपाधि कर्मधारय विशेष कर्मधारय है उपाधि विशेष उनका अपनय के द्वारा नेति नेति इति ब्रह्म का सतत्व निर्धारण करवाना है निर्धारयी शीतम इसके लिए भी ये ब्राह्मण आरंभ हुआ। अर्थात ब्राह्मण आरंभ होने का दो कारण एक है कि उपाधि जो जो है उनका स्वरूप निर्धारण करवाएंगे और उसका अपनयन के द्वारा प्रथमांत सत्य का भी अर्थ निर्धारण करवाएंगे। अर्थात षष्ठ्यंत सत्य प्रथमांत सत्य ये दोनों का स्वरूप निर्धारण करने के लिए अभी ये ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। टीका में तेषाम उपाधिभूतानां स्वरूप अवधारणार्थम ब्राह्मणम इति संबंधः। ये जो उपाधिभूत हो गए मूर्तामूर्त तो इनका स्वरूप निर्धारण करने के लिए कहा गया। अर्थात वो पंचभूत कार्यकरणात्मक है और वो पंचभूत चैतन्य का उपाधि है इनका स्वरूप निर्धारण करके फिर उपाधि का निराकरण के द्वारा प्रथमांत सत्य का ज्ञान करवाना ये ब्राह्मण का तात्पर्य है। टीका में सत्यस्य सत्यम इति अत्र षष्ठ्यंतम सत्य शब्दितम हेयम् प्रथमांत सत्य शब्दितम आदेयम् तयोर आद्य स्वरूपो उक्त्यर्थम् अथ इत्यतः प्राक्तनम वाक्यम् तदुर्ध्वम् आब्राह्मण समाप्तेर आदेय निरूपणार्थम् इति समुदायार्थ। ये जो तृतीय ब्राह्मण पूरा हो गया इसमें दो भाग हैं सत्यस्य सत्यम इसमें जो षष्ठ्यंत सत्य शब्द है वो हो गया कार्यकरणात्मक पंचभूत ये सब हेय हेय त्याज्य और जो प्रथमांत है सत्य शब्दितम आदेय आदेय ग्रहणीय हेय और आदेय दोनों में समान सूत्र लगे हेय में धातु क्या हो जाएगा वह त्याग है आदेय में डूदान तो हा धातु हो गया आगे अचो अचो यथ पहले यथ प्रत्यय हुआ हा के आगे यथ हुआ फिर आगे उसी का आगे सूत्र अचो यथ आगे ई ई द्यति ईत यति पर में यत प्रत्यय होने से आकार अंत धातु को ई हो जाएगा, तो हा को हो गया ही, तो ही के पर में य रहा, फिर सार्वधातु को आर्धातु को ऐसे गुण हो गया है यो, इस प्रकार की देय हुआ है यम। तो ये षष्ठ्यंत शब्द है य, प्रथमांत सत्य शब्द आधेय, तयोर दोनों का बीच में आद्य स्वरूप उक्ति अर्थम, आद्य स्वरूप हो गया जो है स्वरूप षष्ठ्यंत सत्य शब्द का अर्थ, इसको कहने के लिए अथ इति अथ अर्थात आदेशो नेति नेति इसका प्राक्तन वाक्यम वहाँ पर्यंत, ये षष्ठ्यंत शब्द पंचभूत कार्यकरणात्मक उसका स्वरूप निर्णय करेगा। तदूर्धम ये अथा तो आदेश नेति नेति 553 पृष्ठा में आएगा, 553, और उसके आगे तदूर्धम आ ब्राह्मण समाप्तेर आदेय निरूपणार्थम, तो अथा तो आदेश नेति नेति से आरंभ करके ब्राह्मण समाप्ति पर्यंत वो तो आदेय जो ब्रह्म स्वरूप है प्रथमांत सत्य है उसका स्वरूप निर्धारण करने के लिए इति समुदायार्थः, समुदाय से अर्थ अर्थात ये पूरा कृतीय ब्राह्मण दो भाग हो गया, अर्थात आदेश के पूर्व पर्यंत षष्ठ्यंत सत्य और अर्थात आदेश से लेकर के प्रथमांत सत्य, क्योंकि नेति नेति कह करके ये पंचभूत का निराकरण किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का जो है ये विचार है सविशेषम एव ब्रह्म न निर्विशेषम इति केचित, ब्रह्म तो सविशेष है निर्विशेष नहीं है, इनका निराकर्तुम विभजते, उनका भी निराकरण करने के लिए विचार आरंभ करते हैं। तत्र भाष्य में द्वितीय पंक्ति में तत्र द्विरूपम ब्रह्म पंचभूत जनित कार्यकरण संबद्धम मूर्तामूर्ताख्यम मर्त्यामृत स्वभावम तज्जनित वासना रूपम च सर्वज्ञ सर्वशक्ति स्वोपाख्यम भवति। तत्र द्विरूपम ब्रह्म बहुव्रीहि है, तद्वे रूपे यस्य ब्रह्मण तद् ब्रह्म द्विरूपम। आगे टीका में ब्राह्मणार्थे पूर्वोक्तरीत्या स्थिते सति इति यावत्, जो तत्र शब्द दिया भाष्य में द्वितीय पंक्ति में, तत्र का अर्थ कहते हैं ब्राह्मण का जो अर्थ हो गया अर्थात अर्थात आदेश नेति नेति पर्यंत षष्ठ्यंत सत्य का निर्धारण, आगे प्रथमांत सत्य का निर्धारण, और ये जो षष्ठ्यंत सत्य ये प्रथमांत सत्य का उपाधि बनता है, यह सब निर्णय होने के बाद स्थिते सती ऐसे निर्णय होने के बाद आगे कहते हैं कि द्विरूपम ब्रह्म। टीका में द्वे भाव ब्रह्मण रूपे ये मंत्र पूर्व पृष्ठ में अच्छा इत्यादि श्रुते सोपाधिकम ब्रह्म रूपम विगुणति, आगे मंत्र आरंभ हो रहा है सोपाधिक ब्रह्म को कह रहा है, पूर्व पृष्ठ में मंत्र है द्वे वाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च, द्वे वाव ब्रह्मण रूपे ये दोनों ही ब्रह्म का उपाधि है, ब्रह्म का रूप है ये दोनों, ब्रह्म का उपाधि है, कौन है कहते मूर्तम चैव मूर्तम च, मूर्तम जो रूपवत्वम वेदांत में मूर्तत्वम रूपवत्वम, नैयायिक में मूर्तत्वम क्रियावत्वम अथवा परिच्छिन्न परिमाणवत्वम, ये यहाँ वेदांत में मूर्तम रूपवत्वम पृथ्वी जल तेज तीनों में रूप रहेगा, इसलिए मूर्तम शब्द से पृथ्वी जल तेज, और अमूर्तम च अमूर्त कहने से वायु आकाश जिसमें रूप नहीं है, ये जो मूर्त है उसको मर्त्य कहा गया मरणशील, और जो वायु आकाश है उसको अमृत कहा गया, ये भी मरणशील है वायु आकाश किंतु थोड़ा अपेक्षिक कम है, और स्थितम च यच्च स्थित जो परिच्छिन्न हो गया, और यत जो परिच्छिन्न नहीं है, यत्च यत अर्थात इणगतो धातु से सत्री हो गया, यत ई के आगे सत्री हो गया, सत्री का बचेगा अत, फिर ई को यकार कैसे हो जाएगा इण यण आदेश हो गया तो हो गया यत, स्थितम स्थितम परिच्छिन्नम यत यत अर्थात अपरिचिन्न, वायु आकाश अपरिचिन्न और बाकी पृथ्वी जल तेज अपरिचिन्न। और सच त्यच, सत कहने से व्यक्तम पृथ्वी जल तेज, और त्यत कहने से परोक्ष वायु आकाश, ये प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, परोक्ष होते हैं। अर्थात जिसको मूर्त कहा गया उसी को मर्त्य कहा गया, उसी को स्थित कहा गया, उसी को सत कहा गया, ये चारों। और जिसको अमूर्त कहा गया उसको अमृत कहा गया, उसको यत कहा गया, उसको त्यत कहा गया, ये चारों। अर्थात दो कोटि हो गए। भाष्य में आगे पृष्ठा में चल रहे थे, पंचभूत ये द्वितीय पंक्ति का, तत्र दीर्घम ब्रह्म आगे, पंचभूत जनित कार्यकरण संबद्धम मूर्तामूर्ताख्यम। तो ये मूर्त अमूर्त कहते हैं पंचभूत जनित, ये जो मूर्त अमूर्त हुए ये पंचीकृत को कहता है, क्योंकि अपंचीकृत जो है वो तो सभी अमूर्त होंगे। तो कहते हैं पंचभूत जनित, पंचभूत से ये होते हैं। ये तीन नंबर टिप्पणी, स्थूल सूक्ष्म शरीर संबद्धम कार्यकरण संबद्ध दिया आगे, कार्य हो गया स्थूल शरीर, करण हो गया सूक्ष्म शरीर, मूर्ता मूर्ताख्यम अपंचीकृत पंच महाभूत से बनते हैं, और मूर्त अमूर्त नाम मर्त्य अमृत स्वभावम तजनित वासना रूपम। तो मर्त्य और अमृत ये कार्यकरण रूप हो गए, और उससे आगे वासना, कार्यकरण कार्य करने लगेंगे तो फिर आगे वासना, शोभन बुद्धि होगा उसमें, आसक्ति राग वासना च। सर्वज्ञम सर्वशक्ति सोपाख्यम भवति, जो सोपाख्य है टीका में दे दिए, शब्द प्रत्यय विषयत्वम सोपाख्यत्वम, शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय ज्ञान, इसका विषय बनना यही सोपाख्य कह दिया गया। तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति जो ईश्वर, तो वो सोपाख्यम भवती, सोपाख्यम अर्थात शब्द प्रत्यय का विषय हो जाएगा, शुद्ध चैतन्य नहीं है तो यह भी विषय बन जाएगा। उपाधि को ले लिया ये पांचों को, टीका में निरुपाधिकम ब्रह्म रूपम दर्शयती, ये सोपाधिक ब्रह्म हो गया। तो जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति, अच्छा आगे भाष्य में क्रिया कारक फलात्मकम से सर्वव्यवहारास्पदम, ये जो सोपाख्य ब्रह्म आ गया, ये सब जीव जगत ये सब आ गए, क्रिया कारक फल रूप है, यागादि क्रिया कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण ये सब कारक हो जाएंगे, फल मिलेगा स्वर्ग पशु पुत्र ये सब फल। सर्व व्यवहार आस्पद, सोपाख्य ही सर्व व्यवहार का आस्पद, आस्पद आश्रय। और तदेव ब्रह्म विगत सर्वोपाधि विशेषम सम्यक दर्शन विषयम अजम अजरम अमृतम अभयम वांग मनसयोर अपि अविषयम अद्वैतत्वाद नेति नेति इति निर्दिश्यते। अथा तो आदेश के आगे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश होगा। तो वहाँ तदेव ब्रह्म, वही जो सोपाख्य उपाधिग्रस्त होकर के क्रियाकारक फलात्मक होकर के सारे व्यवहार का आश्रय बनता है, वही विगत सर्वोपाधि विशेषम बहुव्रीह है। तो विगत सर्वोपाधि विशेष यस्मात्, तो सम्यक दर्शन विषयम, ये ब्रह्माकार वृत्ति का ही विषय बनता है, इसलिए सम्यक दर्शन। घटपट का तो दर्शन हो रहा है, अहम का भी दर्शन हो रहा है, किंतु सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन ब्रह्माकार वृत्ति उसका विषय जो चैतन्य। अजम जन्म रहित, अजरम जरा रहित, अमृतम मृत्यु नहीं है, अभयम द्वैत भावना नहीं है तो फिर भय नहीं है, बांग मनसयोर अपि अविषयम वाणी मन का भी विषय नहीं है, अद्वैतत्वात् नेति नेति इति निर्दिश्यते। अद्वैत इसको नेति नेति शब्द से निर्देश किया जा रहा है। एवं एवं टीका में एवं भूमिकाम आरचय्य अक्षराणी व्याकरोति, इस प्रकार की भूमिका को दिखा करके अक्षर का व्याख्यान करते हैं, अक्षराणी व्याकरोति व्याकरण करते हैं, अर्थात मंत्र का अक्षर का आगे व्याख्यान आरंभ कर रहे हैं। तत्र भाष्य में तत्र यद अपोह द्वारेण नेति नेति इति निर्दिश्यते ब्रह्म ते एते द्वे भाव भाव शब्द अवधारणार्थ। यत अपोह द्वारेण, अपोह निराकरण अभाव निराश, पांच नंबर टिप्पणी निराश अपोह का अर्थ किस शब्द से कहते हैं नेति नेति आगे कहेंगे अर्थात आदेश यही निर्देश है श्रुति की नेति नेति अर्थात ये ब्रह्म में ये कुछ द्वैत नहीं है इति निर्दिश्यते ब्रह्म ते एते निर्दिश्यते ब्रह्म तो निर्दिश्यते का अन्वय ब्रह्म के साथ हो जाएगा निर्दिश्यते ब्रह्म तो ये मंत्र यहाँ अभी जो मंत्र चल रहा है ते एते द्वे वाव ब्रह्मण रूपे तो द्वे द्वे छह नंबर टिप्पणी द्वे मायामये रूपे ये जो मूर्त अमूर्त ये दोनों ही माया का कार्य है द्वे वाव वाव शब्द अवधारणार्थ दो ही ब्रह्म का रूप है द्वे एव इत्यर्थ दो ही ब्रह्म का रूप है ब्रह्मण परमात्मनो रूपे रूप्यते याभ्याम अरूपम परम ब्रह्म अविद्या अच्छा परम ब्रह्म के ऊपर आठ नंबर टिप्पणी लिख दिए काट दीजिए वहां से तो परम ब्रह्म अविद्या अध्यारोप्य मानाभ्याम यहाँ आठ नंबर लगा दीजिए क्योंकि परम ब्रह्म ब्रह्म अलग शब्द है आगे अविद्या है बोल करके सवर्ण दीर्घ हो गया किंतु परम ब्रह्म अविद्या अध्यारोप्य मानाभ्याम अविद्या अध्यारोप होते हैं ये दोनों तो अविद्या अध्यारोप्य मान ये दोनों हो गए ये दोनों के द्वारा तो पंक्ति आरंभ से ब्रह्मण परमात्मनो रूपे ये ब्रह्म परमात्मा का रूप है रूप क्यों कहते हैं रूप्यते याभ्याम इति रूप जिसके द्वारा रूपण निरूपण किया जाता है रूप्यते सात नंबर टिप्पणी ज्ञाप्यते कथम तयोर ब्रह्म रूपत्वम इति आशंक्याः रूप्यते रूप्यते ज्ञाप्यते ज्ञायते तो सर्प को दिखा करके ही रज्जु का ज्ञान करवाएंगे जो दिख रहा है उसको दिखा करके ही जो दिख नहीं रहा है उसका ज्ञान करवाएंगे इसलिए कहते हैं कि रूप्यते याभ्याम इति रूपम कौन रूप्यते कहते अरूपम अरूपम जिन दोनों के द्वारा रूप्यते ज्ञाप्यते वो अरूपम कौन है परम ब्रह्म इसलिए ब्रह्म का अन्वय अरूपम परम ब्रह्म और अविद्या अध्यारोप्य मानाभ्याम वो पूर्व में जो है रूप्यते याभ्याम वो याभ्याम के साथ अन्वय है आठ नंबर टिप्पणी ये याभ्याम के ऊपर अर्थात आरोप्य मानाभ्याम क्योंकि देखिए आठ नंबर टिप्पणी तथा च ब्रह्म ज्ञापके एव एते न तु अरूपी ब्रह्म एताभ्याम रूपपत् तो जिनके जीव दोनों के द्वारा ब्रह्म ज्ञाप्यते ज्ञायते ज्ञान करवाया जाता है ब्रह्म किंतु साक्षात अरूप है अरूपी ब्रह्म अरूपी ब्रह्म ये दोनों के द्वारा रूप वाला हो जाएगा तो ब्रह्म का दो रूप इस प्रकार की नहीं ये दोनों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान करवाया जाता है ये ब्रह्म का रूप नहीं है टीका में द्वै रूप्य सती इति यावत द्वै रूप्य अर्थात ब्रह्म ये दो के द्वारा निरूपण किया जाता है आगे भाष्य में के ते द्वे ये दोनों कौन है कहते मूर्तम चैवा मूर्तम च भाष्य में कहा मूर्तम च एव अर्थात मूर्तम एव च मूर्तम च एव का अन्वय करना है मूर्तम एव अर्थात एक कोटि मूर्त ही है आगे दूसरा कोटि कहते हैं तथा अमूर्तम च मंत्र में है अमूर्तम च इसका अर्थ अमूर्तम एव च इति अर्थ अमूर्तम एव च टीका में पूर्व पृष्ठ में अमूर्तम च इत्यत्र चकारात एवकार अनुसक्ति तो अमूर्तम च जो मंत्र में है मूर्तम चैवा मूर्तम च जो मंत्र में ये चकार है वो चकार से एवकार का अनुसंग कर लेंगे जैसे भाष्य में यहाँ कहा गया मूर्तम च एव क्योंकि मंत्र में है मूर्तम चैवा मूर्तम च मूर्तम च एव मूर्तम के साथ च भी है एव भी है अमूर्तम के साथ खाली अमूर्तम च वहाँ एव नहीं है इसलिए कहते हैं कि अमूर्तम च इत्यत्र च सकारात एवकार का अनुसंग मूर्त से एवकार को भी ले आएंगे, अर्थात मूर्तम मूर्तम एव अमूर्तम अमूर्तम एव, इसी प्रकार के आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।